12 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het hoofd van de Russische paramilitaire Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, zegt dat hij zich heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen. De Verenigde Staten beschuldigen de Russische zakenman al jaren van inmenging, maar tot nu toe heeft hij dat altijd ontkend. Op een Russische variant van Facebook schreef hij dat hij zich met de verkiezingen zal blijven bemoeien. Het bericht is geplaatst aan de vooravond van de midterms, waarbij de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden kiezen, en ook mogen ze stemmen voor een deel van de zetels in de Senaat. De twee medewerkers van de kliniek in Balkbrug die zaterdag gewond raakten bij een steekincident en naar het ziekenhuis moesten, zijn weer thuis. Dat meldt de dienst justitiële inrichtingen in een verklaring. In de kliniek ZTP Veldzicht stak zaterdag een patiënt in op medewerkers. Daarbij kwam een vrouwelijke medewerker om en raakten twee andere vrouwelijke personeelsleden ernstig gewond. De dader heeft zichzelf daarna van het leven beroofd met het mes. Nederland maakt met steeds meer landen voorlopige afspraken voor de levering van groene waterstof. Dat zei premier Rutte vanmiddag op de wereldwijde klimaattop in Egypte. Met die afspraken moet het voor bedrijven en onderzoekers gemakkelijker worden om kennis over groene waterstof op te doen. Volgens Rutte is dat een onmisbaar onderdeel van de toekomstige energievoorziening zonder fossiele brandstoffen. De oorlog in Oekraïne heeft de zoektocht naar groene waterstof versneld, zegt het ministerie van Economische Zaken. Jihadistische bewegingen vormen nog steeds de grootste terreurdreiging in Nederland. Dat constateert de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid in de nieuwste risicoanalyse. Het gaat al geruime tijd om een groep van zo'n 500 radicale moslims. Nieuwe leden komen vaak uit de directe kring van familie en vrienden van bestaande aanhangers. En door die hechte banden is het lastig om de beweging de rug toe te keren. In het rapport staat ook dat complotextremisten de democratische rechtsorde kunnen aantasten. De politie heeft afgelopen weekend in Veldhoven bijna 900 stuks illegaal vuurwerk gevonden. Het gaat om zogenoemde cobra's. Er zijn drie mannen van 21 opgepakt. Agenten kwamen het vuurwerk op het spoor tijdens de controle van een brommer. De cobra's worden vernietigd. Een Franse kardinaal erkent dat hij een meisje van 14 heeft misbruikt. Dat misbruik was volgens hem 35 jaar geleden toen hij nog dorpspriester was. De kardinaal heeft al zijn functies neergelegd. In totaal doet de Franse Rooms-Katholieke Kerk onderzoek naar 11 bisschoppen vanwege seksueel misbruik. Het weer tot besluit, vanavond en vannacht droog met opklaringen. Het wordt niet kouder dan 10 graden. Morgen vrijwel droog met van tijd tot tijd de zon, wat zon. Het wordt iets warmer dan vandaag, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Terresom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. De laadpas werkt op alle laadpalen, zonder verborgen kosten. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com, powered by Multitankcard. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zo klinkt het in de V-fabrieken waarin pensioenfonds ABP investeert. Tienduizenden mensen roepen samen met World Animal Protection ABP op om ons pensioengeld niet langer in dierenleed te stoppen. Ga voor meer informatie naar worldanimalprotection.nl. Hockney's Eye in Tijlers Museum Haarlem. Boek je tickets via tijlersmuseum.nl. Thank you. Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden, binnen zit Chris Keyne. Ik volg de Verenigde Staten beroepsmatig als een beetje tussen de 30 en de 40 jaar. Me helemaal suf gekeken en gelezen, interviews gedaan, reportages gemaakt, stukken geschreven en ettelijke verkiezingen verslagen. En heel vaak heb ik het horen zeggen: dit zijn historische verkiezingen. De toekomst van Amerika staat op het spel. Ik heb daar vaak om geglimlacht. Bij de verkiezingen van morgen valt er niets meer te lachen. Het is nog nooit zo waar geweest. Goedenavond, welkom bij dit Oog op de Maandag. Een dag die in Nederland vooral bepaald werd door de tumultueuze ontwikkelingen rond de asielwet, die VVD-staatssecretaris Van den Burg maar niet door zijn eigen fractie krijgt. Maar ook op EU-niveau zijn de zorgen over migratie groot en de oplossingen nauwelijks in zicht. We bespreken beide niveaus zometeen. En hoewel de premier dus terugvliegt vanaf de klimaattop in Sharm el-Sheikh om zijn fractie in het asielgareel te krijgen, vergaderen ze daar gewoon door, gelukkig. En de stem van de Afrikaanse landen klinkt er luider dan ooit. Wat willen zij precies? En dan dus die midtermverkiezingen in de Verenigde Staten. Daarover ga ik spreken met hoogleraar moderne geschiedenis en Amerikaan James Kennedy. En tot slot is er nu echt een foto van Vincent van Gogh opgedoken. U hoort het allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. We are on a highway to climate hell. Maandag 7 november. With our foot still on the accelerator. Ja, onheilspellende woorden van secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties. We koersen recht af op een klimaathel. Het is maar de vraag of de andere deelnemers van de klimaattop in Sharm el-Sheikh dezelfde urgentie voelen. Voor ons nog vallen er veel mooie woorden. We can bequeath our children a greener planet. Et ils ont raison. Ça peut pas être le business as usual. We're talking. And we're starting to act, but we're not doing enough. En Guterres zegt dat deze top niet mag mislukken, want dat zou gelijk staan aan zelfmoord. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. Ook alarmerende woorden van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding hier in Nederland. Complotdenkers kunnen radicaliseren en overgaan tot terrorisme. Het zijn mensen die hun geloof in de overheid zijn verloren. Sluipenderwijs leidt tot eigenlijk steeds minder vertrouwen in instituties en langzamerhand een soort betonrot in ons democratisch fundament. En dan gaat het dus niet om mensen die kritisch zijn tegenover de overheid, zoals boeren. Gelukkig hebben we een samenleving dat je het niet eens hoeft te zijn met de overheid. Je hoeft het niet eens te zijn met elkaar en dat mag je uiten. Het zijn mensen die verder gaan dan kritisch denken, die geweld niet schuwen. Dit dreigingsbeeld gaat vooral in waar het uiten omgaat, overgaat naar het geweld of tot een bedreiging voor onze nationale veiligheid. Ja, dan de vraag of het premier Rutte gaat lukken om een crisis in zijn partij te voorkomen. De Tweede Kamerfractie van zijn eigen VVD ligt dwars bij een akkoord rond de asielwet. Omdat wij nog niet kunnen instemmen met wat er nu ligt. Waar de VVD-fractie precies problemen mee heeft, daar wilde dit Kamerlid, meneer Brekelmans, niets over zeggen. Ja, daar ga ik niet op in. Ik ga niet verder inhoudelijk in op wat daar ligt. Ondertussen zijn de druiven voor staatssecretaris Van den Burg wel erg zuur. Ik baalde, ja. En moord de oppositie. De SP ziet een puinhoop bij de VVD. Er is nu 3 keer een deadline niet gehaald. En dat komt door getreuzel en vertraging van de VVD. En die nieuwe asielwet zou op 1 januari moeten ingaan. Maar Van den Burg achterkans klein dat dat nog gaat lukken. Het mogen duidelijk zijn dat het niet lekker gaat. Want anders dan waren we een maand geleden al klaar geweest. Maar goed, voor die 1 januari komt de Goedheiligman. Hij komt aanstaande zaterdag alweer aan in Nederland. En dus is het tijd voor de jongste traditie op dat vlak, de traditionele pietendiscussie. Ook dat is al bijna Nederlandse cultuur. De twijfelachtige eer gaat voor het eerste protest gaat dit jaar naar Emmen. Actievoerders verstoorden daar een vergadering van de gemeenteraad. Geen zwarte piet, ook in Emmen niets. Ook in Emmen niets. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dorald Megens weet wat voor nieuw nieuws er morgen in de krant staat. Onder meer het volgende. Fractievoorzitter Klaas Buigel van de VVD in Ter Apel ergert zich aan zijn eigen partij. Die hoorde net al dwars ligt bij de invoering van de nieuwe asielwet. Daarmee wil staatssecretaris Van den Burg gemeenten kunnen dwingen om asielzoekers op te vangen. De Volkskrant zocht Buigel op. Niet iedereen kan zeggen, niet in mijn achtertuin, zegt hij. 2/3 van de gemeenten levert volgens hem ondermaats. Buigel ziet ook liever opvang op vrijwillige basis. Maar we hebben gezien dat dat niet opschiet, zegt hij. Er worden nu steeds labmiddelen ingezet. Soms hele dure, zoals die cruiseschepen. Dat vind ik waanzin. Niemand houdt van dwang, zegt Buigel. Maar nu is mijn gevoel, jullie laten ons in Ter Apel ermee zitten. Een dikke middelvinger. Sorry, ik kan het echt niet anders zeggen. De Stichting Databescherming Nederland wil namens 11 miljoen Nederlanders Twitter gaan aanklagen. Trouw meldt dat een dochterbedrijf van Twitter illegaal privacygevoelige informatie heeft gedeeld. Via 30.000 verschillende apps verzamelde het advertentiebedrijf MoPub stukjes informatie over mensen. Iemand die in de afgelopen 10 jaar apps gebruikte als Buienradar, Duolingo of Flitsmeister, loopt het risico dat privégegevens zijn doorgespeeld. En door al die stukjes informatie te combineren, konden bedrijven heel gericht adverteren. De stichting gaat nu proberen om een massaclaim te starten. De TBS-kliniek in Almere ligt flink onder vuur. Niet eerder in de geschiedenis van TBS Nederland werden in enkele maanden tijd 9 medewerkers geschorst, meldt de Telegraaf. Dat de minister ingreep en een interim-directeur aanstelde, zegt volgens de krant genoeg. Puinruimer is Kees Niessen en hij zegt dat hij het lek deels boven heeft. Hij wil nu rust creëren en heeft er vertrouwen in dat hij de boel op orde krijgt. De zaak kwam aan het rollen nadat in april een patiënt in de Oostvaarderskliniek had verteld over een mogelijke verkrachting door een behandelaar. Uiteindelijk volgden 9 onderzoeken naar medewerkers, onder wie een leidinggevende. In september stapte de directeur op en werd de kliniek door minister Weerwind in feite onder curatele geplaatst. De werkdruk in het onderwijs is hoog en er zijn weinig leerkrachten, te weinig. Dus is het belangrijk dat de leraren die er zijn behouden blijven. Dat zegt Mark van der Werf in het AD. Als meester Mark werd hij via online platforms bekend met zijn grappige en ontroerende berichten over kinderlogica. Om het onderwijzend personeel een hart onder de riem te steken, schreef hij een survival gids voor juffen en meesters. En nu bundelt hij praktische tips van 200 docenten. Eentje daarvan, stel je grenzen. Ouders zagen je vroeger als de expert. Tegenwoordig zijn ze mondiger en verwachten ze dat je hun orders uitvoert. Het belangrijkste is dat leerkrachten ook een beetje aan zichzelf blijven denken, zegt Mark, om zo plezier te houden in het lesgeven. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. What you Ilse de Lange, willing. En ja, nu is de verleiding groot om te zeggen, wie niet zo welwillend is, is de VVD Tweede Kamerfractie. Want in Den Haag zijn alle ogen morgenochtend gericht op de vergaderzaal van die fractie in de Tweede Kamer. Partijleider Mark Rutte is ontboden om uitleg te komen geven over de asieldeal. Want ondanks dat de VVD-staatssecretaris en de VVD-fractievoorzitter het voorstel al meerdere malen hebben toegelicht, is het de VVD-Kamerleden nog steeds niet duidelijk waarom ze voor deze deal, deze nieuwe asielwet, zouden moeten zijn. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Chris, goedenavond. Ja, het heet niet voor niets de asieldeal in de wandelgangen. En die naam suggereert dus dat er dan al een deal, een overeenkomst is. Waarom zet de VVD daar niet zijn handtekening onder? Ja, dat vragen de coalitiepartners zich ook al weken af. Want die zijn in de veronderstelling dat er inderdaad een akkoord ligt. Dat er een wet komt, dat was afgesproken, waarin gemeenten gedwongen zouden kunnen worden mee te werken aan de spreiding van asielzoekers over het land. En ze kijken ook al weken naar een VVD-fractie die hier blijkbaar grote moeite mee heeft. Tot vorige week, zo leek het, toen toch sterk de indruk werd gewekt bij alle partijen dat er een deal was over de deal. Maar dat is niet zo. Dat hebben we verkeerd begrepen, zegt Ruben Brekelmans van de VVD. Dat die indruk wordt gewekt dat wij er bijna uit zouden zijn, dat laat ik echt aan de media die daarover schrijven. Wij beoordelen op het moment dat er een voorstel ligt, beoordelen wij hoe wij er als fractie naar kijken. Daar zijn we nog over in gesprek en dat gesprek wordt morgen voorgezet. Ja, en daarin blijft de VVD vasthouden dat zij, voordat ze een gedwongen spreiding kunnen slikken, ze de garantie willen dat er iets aan de hoge instroom van asielzoekers wordt gedaan. Ja, zeggen de coalitiepartners dan, dat zat toch ook al in die deal, want we vertragen gezinshereniging en dat soort. Ook voor verminderde instromen. Dat is bijvoorbeeld voor de ChristenUnie en D66 alweer een behoorlijk groot stuk fruit. Ja, net om te dragen. Slikken. Ja, net te dragen inderdaad. Ja. Dus die snappen niet, of liever accepteren niet, dat de VVD nog een extra bijlage aan het akkoord hangt. Hè. Feitelijk, onlangs eerder berichten, zijn we dus nog geen steek opgeschoten in de richting van een oplossing. Oké, dus dat originele akkoord, die deal, was nog niet definitief, maar Ja, hij laat het bij de media, zegt Brekelmans. Ja. Maar hebben wij, onder andere wij van de NOS, toen we dat melden, het dan allemaal helemaal verkeerd begrepen? Nou ja, als dat zo is, dan waren we in ieder geval in goed gezelschap. Want ook de staatssecretaris Van den Burg die dacht namelijk dat ze eruit waren na een overleg waar toch ook de fractievoorzitter van de VVD, Sofie Hermans, bij aanwezig was. Dus Van den Burg was hooglijk verrast dat hij vandaag geen wet kon presenteren en in plaats daarvan een volgende deadline moest laten passeren. Ja, dat dacht ik. En toen? Toen bleek dat niet zo te zijn. Bent u dan heel teleurgesteld in met name uw eigen partij, de VVD-fractie? Nee, dat heeft ook geen zin. Ik ben gewoon teleurgesteld dat ik hier nu met u en uw collega's sta en dat ik niet een wet kan presenteren. Nee, maar de VVD-fractievoorzitter was blijkbaar ook enthousiast. Die ging het presenteren en wordt dan zo teruggefloten. Nou ja, laat ik het bij mijzelf houden. Ik ben in ieder geval teleurgesteld dat ik nu deze termijn niet haal. Terwijl het wel de nadrukkelijke wens was van de gemeentes in Nederland via de veiligheidsregiovoorzitters. Maar het is op dit moment even niet anders. Ja, het is even niet anders. En dat even niet anders mag hij morgen uitleggen aan de burgemeesters van die gemeente, die toch wel heel graag van hem hadden willen horen dat het akkoord was. Ja, nou laten wij het ook even bij Van den Burg houden dan. Ja. Die moet toch inmiddels helemaal suf worden van zijn eigen partij, ja, of niet? Nou ja, de standaardvraag aan hem is nu hoe zijn humeur is. Hij blijft onverbeterlijk optimistisch, dat moet ik hem nageven. Maar de vraag is wel hoe lang je dit nog kunt volhouden. Hè? Je eigen partij die je zo in de wielen rijdt, die je deadline na deadline laat missen. Dan ga je op een gegeven moment vragen van, goh, dat lot, hè, uw lot. Moet je dat niet aan die uitkomst van die fractie uw vergadering gaan verbinden. Maar ja, daar wil Van den Burg nog niet aan. Er is de afgelopen tijd volop met iedereen gesproken. Nu wacht ik eerst het overleg met de minister-president en de VVD-fractie af. Ja, dus u zegt dit moet gebeuren, maar verbindt u dan uw lot aan deze wet? Zegt u dit is zo belangrijk dat als die wet er niet komt, ja, dan geef ik mijn portie aan Vicky. Ja, en dan komt Vicky. En dan mag Vicky vervolgens doorgaan waar ik nu mee bezig ben. Dus dat schiet niet op. Ja, nou, maar het moment dat deze Vicky het einde nadert van zijn geloofwaardigheid, dat komt natuurlijk wel een stuk dichterbij als de VVD-fractie zo dwars blijft liggen. Ja, maar goed, dus blijft het niet bij Vicky, maar wordt er morgen de topdog ingevlogen vanuit Sharm el-Sheikh. Mark Rutte komt speciaal terug van die klimaattop om de fractie te gaan toespreken. Wat heeft hij te bieden? Nou ja, niet heel veel concreets, eerlijk gezegd. Want daar heeft hij het mandaat helemaal niet voor. Kijk, alles wat de VVD'ers lijken te willen, dat kan hij niet toezeggen of ligt niet binnen zijn macht. Hè. Een asielstop bijvoorbeeld. Nou, zeg het VN-vluchtelingenverdrag maar eens op. Dat kan niet zomaar. Het nakomen van het Dublin-akkoord, dat alle asielzoekers terug worden gestuurd naar het land in de Europese Unie waar ze als eerste binnenkwamen. Nou, daar heb je andere Europese landen voor nodig. Tot nu toe ook nog niet gelukt. Dan heb je nog het vrij verkeer van personen, een van de vier vrijheden van de Europese Unie. Kom daar maar eens om in Brussel. En een snellere terugkeer, ja, dat willen we dan wel. Maar de landen van herkomst, die nemen de telefoon niet op. En die nemen alle asielzoekers uit hun land ook niet op. Dus het enige wat hij kan bieden is de toezegging dat het kabinet gaat praten over migratie. En dat doen ze dan ook wel op verschillende gremia. Maar de verwachting dat daar bijvoorbeeld volgende week of volgende maand een uitgewerkt plan ligt om de instroom te beperken, nee hoor. Nee. Maar goed, wat wordt dat voor vergadering dan morgen? Nou ja, het heeft een paar opties. Hè. Of je laat je overreden door de partijleider Mark Rutte zonder concrete toezeggingen. Nou, dan heb je dus de afgelopen weken enorm je tanden laten zien, maar niet doorgebeten. Nou, dat gaat je heel veel verwijten opleveren als fractie. Dan komt de VVD-congres aan. De achterban zal er niet mild over oordelen op zo'n manier. En je kunt ook tijd kopen. Nou, dan schoffeer je behoorlijk je partijleider, want die moet al langskomen. Die kan je dus blijkbaar niet overtuigen en vervolgens laat je hem bungelen. Sowieso zullen coalitiepartners uitstel ook niet zomaar pikken, eerlijk gezegd. Want het congres van de ChristenUnie heeft al een motie klaar liggen waarin opgeroepen wordt om te breken met de VVD, want ja, die partij is zo onbetrouwbaar. Nou, en dan is de laatste optie, en dat is wel de nucleaire optie, je houdt voet bij stuk. En dan steven je ineens heel snel af op een volwaardige kabinetscrisis. Want je laat je niet overtuigen door je partijleider. De rest van de coalitie wil absoluut niet tornen aan wat er al ligt. En jij zegt dat er toch iets moet gebeuren. Ja, dan heb je jezelf zo in de hoek geverfd dat je uiteindelijk niet meer anders kunt dan breken. Ja, en in geen van deze scenario's kom je er volgens mij als partij goed uit. Nee, en in geen van deze scenario's kom je er als fractievoorzitter Sophie Hermans ook niet uit. Hè? Zie jij nog een scenario waarin zij, want zelfs als de premier morgen lukt, ja, dan heeft ze de premier erbij moeten halen. Kan zij er nog goed uitkomen? Nou, dat wordt echt gewoon heel lastig. Ze is blijkbaar akkoord gegaan met een deal waar haar fractie het niet mee eens was. Nou, dat is een behoorlijk verkeerde inschatting, dus daar krijg je al een tik van. Nu heb je de partijleider nodig om te doen wat jou niet gelukt is. Dan heb je nog meer het beeld bevestigd dat je A, zelf niet in staat bent om het voor elkaar te krijgen, en B, dat je blijkbaar meer een voorvechter bent van de coalitie en niet zozeer van de VVD-fractie. En wat de uitkomst dan ook zal zijn van het overleg morgen, haar positie is alleen maar zwakker geworden. En de vraag is dan of ze kansen ziet of de tijd krijgt om de positie te verbeteren. Maar ja, daar heeft ze wel al het optimisme van Erik van den Burg voor nodig en wellicht nog wel een beetje meer. Ja, maar goed, die heeft het zelf ook nodig, vrees ik. Oké, dankjewel, Lars Geerts. Brussel bij nacht. Ja, een monumentale worsteling dus in Den Haag rondom de asielcijfers. Bij de Europese Unie is dat niet anders. Goedenavond, Kiesje Hekster. Ha, Chris, goedenavond. En ja, om te beginnen, waar hebben we het dan eigenlijk over? We horen in dat debat hier de hele tijd veel mensen zeggen dat er een enorme stijging is in de aantallen asielzoekers. Hoe zit dat eigenlijk? Over hoeveel mensen gaat het op Europees niveau? Nou ja, daar gaat het natuurlijk best hard, want je hebt het over 27 lidstaten bij elkaar. Dus een paar honderdduizend tot nu toe dit jaar. En het Europees Asielagentschap dat erover gaat en de cijfers bijhoudt, dat schrijft in zijn laatste rapportage dat het aantal asielaanvragen ongewoon hoog is de afgelopen maanden. Mm-hmm. Meer dan 70.000 per maand. Getallen die al sinds de grote vluchtelingencrisis van 2015 en 16 niet meer gezien zijn, melden ze. Maar ja, dat wil ook weer niet meteen zeggen dat die cijfers op niveau uit die tijd terug zijn. Ter vergelijking even snel. Ja. Toen kwamen er meer dan 1 miljoen mensen naar de Europese Unie die asiel vroegen. Zover is het nu nog lang niet. Maar die stijgers stijgen wel dus heel hard, die cijfers. En je hoort hier ook steeds meer de klacht. Het schiet maar niet op om beleid van de grond te krijgen om dat Europees aan te pakken. Nee, en nou ja, goed, we weten van de vorige crisis nog de beelden. En nog jarenlang die mensen in die kampen in Griekenland. Die er gedeeltelijk nog zitten trouwens. En de beelden van de mensen die over de Balkan trokken. Nou, noem het allemaal maar op. Wat voor problemen worden er nu veroorzaakt? En hoe reageren de landen daar nu op? Nou ja, er zijn een paar landen binnen de Europese Unie die wel al maandelijks ongeveer zoveel asielzoekers binnenkrijgen als toen. Of zelfs hoger. Landen als Oostenrijk, Spanje, Frankrijk leidt daar tot problemen in de opvang. We horen het net, we kennen de voorbeelden uit ons eigen land. En daar liggen die cijfers nu wel lager dan in 2015, maar daar is iets anders gebeurd. Daar zijn minder opvangmogelijkheden gekomen toen er minder asielzoekers kwamen. Ja, dat geldt bijvoorbeeld ook voor België, het land waar ik woon. Daar moeten veel asielzoekers zelfs op straat overnachten nog altijd. En dat is hier veel zichtbaarder dan in Nederland, omdat het Belgische Ter Apel, het aanmeldcentrum, dat ligt hier midden in de stad. Dus ja, je ziet hier overal mensen buiten of op station slapen. En een paar kilometer verderop maar staan dan die grote glanzende gebouwen van de Europese Commissie, waar ze er maar niet in slagen om stappen te zetten als het gaat om een nieuw gemeenschappelijk beleid. En dat lukt al jaren niet. Nee, precies. Want nou ja, zo oud als het probleem is, sinds die vorige crisis. Het probleem is natuurlijk al veel ouder, maar zo lang wordt er ook al gepraat om tot een Europees asielbeleid te komen. Ja. Heeft dat dan helemaal niets opgeleverd? Nou ja, er is wel een gemeenschappelijk beleid, maar dat werkt niet goed. Hè. Je hoort steeds, er zijn eigenlijk een aantal groepen die tegenover elkaar staan. Dat zijn de grenslanden, de landen waar al die mensen aankomen, Italië en Griekenland. En de landen waar de mensen naartoe willen, bijvoorbeeld ook ons land. En die landen aan de grens zeggen, ja, het is niet eerlijk. Wij moeten nu al die asielzoekers opvangen door die Dublin-regels. Je hoorde Lars daar net ook al over. En dus laten die landen ook mensen doorstromen zonder dat ze die mensen op procedure nemen naar Nederland of Duitsland. En daar zijn wij, Nederland, dan weer boos over. Want we zeggen, ja, zo kunnen we dat niet doen. Jullie moeten die mensen screenen. Ja. Ja, een paar jaar geleden, twee jaar geleden, is door de Europese Commissie een nieuw pact voorgesteld, een nieuw migratiepact, om deze impasse te doorbreken. Maar ja, daar heb je sindsdien eigenlijk nog maar heel weinig over gehoord. Is er met dat migratiepact dan niets gebeurd? Heeft dat helemaal geen gevolgen gehad voor het in goede banen leiden van de migratie binnen de EU? Nou, er is wel echt heel weinig mee gebeurd. Hè. Een van de dingen die in dat pact staan bijvoorbeeld is dat er geen verplichte herverdeling hoeft te komen voor asielzoekers, maar dat ook vrijwillig zou moeten kunnen. En er is wel heel hard overlegd, heel veel overlegd, maar geen enkele grote stap gezet, alleen maar een paar kleintjes. En dat is natuurlijk wel heel pijnlijk, want inmiddels komen de Europese verkiezingen van 2024 alweer in zicht. We horen steeds meer verhalen over pushbacks, hè, illegale manieren om asielzoekers buiten te houden, vreselijke verhalen. Inmiddels bewezen dat dat gebeurt. Zeker, gaat om heel veel mensen. Ja, dat wil eigenlijk natuurlijk niemand. Maar ja, als je voor die Europese verkiezingen van 2024 nog iets met dat pact wil, dan begint die tijd te dringen. En dan moet je nu aan de slag om er nog iets van te kunnen maken. Oké, dus de mensen die jij daar spreekt in de Brusselse nachten, wat zeggen die erover? Wie heb je erover gesproken en wat zeggen ze? Ja, nou, ik heb een aantal mensen gesproken. Niet iedereen wil geciteerd, zoals dat dan gaat in Brussel. Maar twee Europarlementariërs die ik heb gesproken wel. Eentje zocht ik op, dat is Jeroen Leenaars van de grootste partij in het Europees Parlement, de Christen-Democraten. En die wilde ik graag spreken over iets wat ik hem vorige maand had horen zeggen in Straatsburg. In the first 9 months of this year, more than 228,000 migrants irregularly crossed the external borders of the EU, the highest number since 2016. For three consecutive months, there were more than 70,000 asylum applications per month in the EU. Again, the last time this happened was in 2016, crisis time. We are sleepwalking towards another migration crisis, and we already see member states reaching the limits of reception capacity. So we need to act by making real progress on the Pact on Migration, to make sure it is adopted as soon as possible. We cannot allow any further delays. Let's get to work. Ja, oké. Ja, en hij heeft het over een sleepwalking in a migration into a migration crisis. Precies. Slaapwandelen. Ja, hij wil dus zo snel mogelijk aan de slag met onderhandelen in het Europees Parlement over dat pact. Hij denkt dat het op een aantal onderdelen zou moeten kunnen. Maar ja, hij zegt ook, het is één van de meest gevoelige dossiers in de EU. Dus verwacht geen bliksemsnelheid. Maar hij zei ook, ja, bij de vorige Europese verkiezingen zat ik ook al in het parlement. Toen hadden we ook al nul voortgang. En als ik dat in 2024 weer aan mijn kiezers moet gaan uitleggen, nou ja, dan word ik wel echt heel somber. Ja, precies. Ik weet van GroenLinks dat ze daar ook heel erg met dit thema bezig zijn, maar er wel wat anders tegenaan kijken. Wat zeggen die erover? Ja, ik heb inderdaad ook Tineke Strik gesproken van GroenLinks. Zij is ook woordvoerder, maar ook hoogleraar migratierecht. En ze kijkt er wel anders naar. Ze zegt, wees nou voorzichtig met zeggen, we zitten straks weer midden in een crisis, want het is eigenlijk heel verklaarbaar waar de mensen vandaan komen. Kijk eens naar wat er aan de hand is in Afghanistan, in Syrië. Natuurlijk leidt dat tot meer asielzoekers. En zij maakt zich zorgen over iets heel anders. Namelijk dat landen zich niet meer aan de regels houden die er nu al zijn. Dat landen die steeds meer zelf willen gaan bepalen. En ook over die voortgang van het nieuwe migratiepact is ze niet al te positief. Ze zegt, we hopen inderdaad dit jaar nog stappen te kunnen zetten. Ze vindt het prima om te onderhandelen over nieuwe regels, strengere regels aan de grenzen. Maar ze zegt, dan moet het ook gaan over een eerlijker verdeling van asielzoekers. Nou ja, ze zegt, het gaat wel over het één, strenger beleid, maar minder over het ander, rechtvaardiger beleid. Dus dat stemt niet al te vrolijk. En alles bij elkaar, Chris, moet je ook niet voorstellen dat de hele Europese Unie nu onmiddellijk al in een crisismodus is op dit punt. We hebben al heel veel andere crisis. Dus verwacht niet meteen allerlei extra nachtelijke toppen. Maar het is een thema wat je hier steeds meer hoort opkomen ook. Ja, en dus eigenlijk gewoon hetzelfde beeld als hier. Streng aan de grenzen, maar ja, als we eerlijk moeten gaan verdelen, dan ontstaan er opeens problemen. Dankjewel, Kiesje Hijkster. The lilies will have grown by the time you come home. Home from Brazil. Please come home before the flowers have been and gone. We'll be waiting and loving you still. May the sun shine down on you, dive into the blue. May all your days be sublime. And as the sun goes down and the starry night surrounds, may you dream white lilies sometime. On the street of Salvador, you love the people, the music and the wine. Hangs down and you sing some Irish song. May you dream white lilies sometime. May the sun shine down on you, dive into the blue. May all your days be sublime. And as the sun goes down and the starry night surrounds, may you dream white lilies sometime. May you dream. Luca Bloom was dat met Salvador. Morgen vinden dus die midtermverkiezingen plaats in de Verenigde Staten. De Republikeinen hoeven daarbij dinsdag slechts 1 extra zetel in de Senaat te winnen en 5 extra zetels in het Huis van Afgevaardigden om de meerderheid in beide huizen over te nemen van de Democraten. Is die buit al binnen voor de Republikeinen? James Kennedy is hoogleraar moderne geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht en heeft als Amerikaan zijn stem al uitgebracht. James, we spreken elkaar vaker, dus ik mag inmiddels wel James zeggen. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Ja. Morgen zijn dus die verkiezingen. Gisteren zat correspondent Laila Frank hier en zij voorspelde, zoals velen, een verlies voor de Democraten in zowel het Huis van Afgevaardigden en een hele spannende, nog onvoorspelbare slag om de Senaat. Heb jij vandaag nog nieuwe dingen zien gebeuren of blijft dat het beeld? Dat blijft het beeld, maar het ziet er wel... De prognose is vaak dat er misschien 20 à 30 zetels erbij komen voor de Republikeinen. En ze hebben maar, zoals je hebt gezegd, maar 5 nodig. Dus dat is een behoorlijke overwinning. En dat is een. Het kan ook wel nog meer zijn dan dat. Dat is niet verwacht, maar ja. Dus het ziet er wel echt slecht uit voor de Democraten in Huis van Afgevaardigden. En de Senaat, ja, inderdaad. Ook waarschijnlijk gaat het ook richting de Republikeinen. Maar dat is veel spannender, zoals je hebt gezegd. Ja, nou, op zich is het gebruikelijk dat de oppositie de eerste verkiezingen na een presidentsverkiezingen wint. Maar deze zomer leken de Democraten de wind in de zijde te krijgen door een vrij radicale beslissing van het Hoge Rechtshof die het recht op abortus aantast. Wat is er gebeurd met al die vrouwen en met name ook jongeren die daar zo boos over waren dan? Nou, die blijven nog steeds daar bezorgd over. Dus het is niet alsof ze van mening veranderd zijn. Dus dat blijft gewoon iets. Maar er is iets belangrijkers bijgekomen. Of in ieder geval iets dat directer impact heeft op het leven van de meeste mensen. En dat is inflatie. Ik denk, je hebt het daar te maken met inflatie van 8,2% op dit moment. Het leek overigens de tijd in de zomer dat het wel een beetje beter ging. Benzineprijzen gingen ook omlaag. Het leek dat de economie zich ook stabiliseerde. Dus er was een soort combinatiemoment, inderdaad, laat juli, augustus, waar het eigenlijk de richting van de Democraten leken te gaan. Maar dat is nu echt met deze toch wel slechte resultaten in de economie heel anders geworden. Ja. En dat blijkt toch uiteindelijk voor veel Amerikanen beslissend over op wie ze gaan stemmen. En er is heel veel teleurstelling, irritatie, boosheid over wat de rol die Joe Biden en de Democraten hierin zou hebben gespeeld. Ja, zouden hebben gespeeld, zeg je al. Want ja, economie, wie bepaalt hoe hoog de inflatie wordt? Dus op een bepaalde manier krijgen de Republikeinen eigenlijk deze overwinning daardoor in de schoot geworpen. En dan is het ook nog volgens, volgens alle politieke verwachting. Dus hoe groot is de pijn dan bij de Democraten? Nou, de pijn ligt er ook aan, omdat zij. De pijn ligt er aan is dat de Republikeinen hebben een aantal vrij zwakke kandidaten ook wel gekozen. Vaak ook wel kreeg die sponsoring van Donald Trump. Dus van mensen die eigenlijk niet zou moeten winnen morgen. Maar en dus er was denk ik lang uit van gegaan dat de Republikeinen zichzelf hadden ondermijnd door zulke slechte kandidaten in het veld te plaatsen. Ja. Maar nu zie je dat ook zij eigenlijk uitstekende kansen hebben om te winnen. En dat is extra pijnlijk, want dan lijkt het inderdaad dat dat de Republikeinen of de fouten of de excessen van de Trumpiaanse kant lijken toch wel weer beloond te worden. En dat is natuurlijk koren op de mode van Donald Trump zelf. En dat is iets dat extra zorgwekkend is voor de Democraten. Ook als zij zorgen maken over de toekomst van de Amerikaanse democratie. Het lijkt erop dat inderdaad kandidaten die verkiezingen of de verkiezingen van 2020 hebben ontkend, toch wel uitstekende kansen maken om morgen gekozen te worden. Ja, en hoe terecht zijn die zorgen om de democratie? Er worden morgen ook per staat en lokaal allerlei functionarissen gekozen. Onder andere secretaries of state in de staten. Precies. De functionarissen die toezicht moeten houden op het verkiezingsproces. Daar zitten nogal wat vreemde snuiters tussen, toch? Hè? Ja, in mijn eigen staat van Michigan is ook wel zo'n iemand die ook de verkiezing van 2020 heeft bestempeld als frauduleus. En die zou dan eigenlijk allerlei maatregelen nemen om te voorkomen dat dat weer gebeurt. En dat is natuurlijk wel verontrustend als zo'n iemand dan wel Secretary of State wordt van zo'n staat. En Michigan is maar een van de meerdere voorbeelden waarin dit voorkomt. Dus ja, het is zorgwekkend. Voor mij is het denk ik ook zorgwekkend wat je kan zien. En we moeten zien in welke mate dat gebeurt. Is dat Republikeinen die dan eigenlijk werken als vrijwilligers bij die stemlokalen, die kunnen zeggen van nou, deze biljetten lijken mij verdacht en die wil ik niet doen meetellen. En dat ze daar dan wel ja, allerlei vormen van disruptie veroorzaken. Ja. Dat is ook natuurlijk wel wat mogelijk morgen kan gebeuren. Ja, en ik had het er daar straks zo even over dat er natuurlijk nogal vaak wordt gezegd dat verkiezingen historisch zijn en dat de toekomst van het land op het spel staat. Maar ja, dat ik toch het gevoel heb dat dat nu iets meer waar is dan anders. Nou ja, dit zijn wel belangrijke verkiezingen. En je kan zeggen van ja, dit is wel op maat voor 2024, wat nog belangrijke verkiezingen kan zijn. En dus in die zin, ja, het zijn hele belangrijke verkiezingen. De enige ding die ik zeg ook, ik probeer het te relativeren door te zeggen van dat een van de grote problemen in Amerika is, je hebt te maken met twee stammen die zeggen dat elke verkiezing nu een leven en dood strijd is tegenover de vijand. Mm. En dus gewoon de allerbelangrijkste verkiezingen die er ooit zijn geweest. Ja. En dat eigenlijk juist ook wel zelf een slechte dynamiek is die je wil voorkomen. Maar ja, het valt niet tegen te spreken dat dit echt verkiezingen zijn waar de toekomst van de Amerikaanse democratie ook omspant. Ja, precies. En nou ja, goed, dat zei je al, ook omdat ze natuurlijk een opmaat zijn naar die verkiezingen van 2024. Trump liet vorige week weten zeer waarschijnlijk deel te moeten nemen aan die republikeinse verkiezingen voor het presidentschap. Waar gaat hij morgen op letten? Nou ja, ik denk een van de waar hij gaat op letten is zeker te kijken of zijn kandidaten hebben gewonnen of niet. En dat zal ongetwijfeld het geval zijn, maar daar zal hij troost uithalen. Maar waar hij natuurlijk nu op dit moment vooral zijn zorgen over lijkt te hebben, is dat andere kandidaten uit de Republikeinse partij niet hem de pas afsnijden door een eigen kandidatuur voor president naar voren te brengen. Dus dat is vooral waar Donald Trump nu wel zorgen lijkt te hebben. Als je kijkt naar wat hij gisteren zei. Dat hij zit eigenlijk vooral Ron DeSantis en Mike Pence aan te vallen. En dus je ziet eigenlijk waar de hoofd van Donald Trump nu is. Ja, oud vicepresident en de gouverneur van Florida. Ja, even kort tot slot, James. In hoeverre voorspellen die verkiezingen van morgen nou de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2024? Weinig. En dat is omdat twee jaar kan de economie heel anders gaan lopen. Dus ook de vraag, als er problemen zijn, wie dan de schuld krijgt. Zeker als de Republikeinen medeverantwoordelijkheid hebben voor wat er gaat gebeuren. Dan wordt dat dan lastiger om de Democraten daarvoor te verwijten. Dus je moet zien van hoe dat de politiek zich uitspeelt in de volgende twee jaar. Hoe het ook wel gaat met de kandidaten. Hè, dus wie het dan wordt. We weten niet met zekerheid of Joe Biden het gaat doen. Donald Trump en diens mogelijke concurrenten. Dat zijn allemaal hele belangrijke variabelen. En dus dat betekent dat 2024 echt een heel andere vooruitzicht en een andere dynamiek kan krijgen dan nu we zien waar de economie en de slechte staat van met name de inflatie de voornaamste rol spelen. Oké. En waar ga jij morgen het meest op letten? Nou, ik denk er zijn een aantal belangrijke plaatsen waar. Dus het zal dagen zijn in sommige gevallen voordat we weten wat de verkiezingsuitslag is. Dus ik ben natuurlijk erg benieuwd wat er in mijn eigen staat Michigan speelt. Daar zijn er ook een paar belangrijke referenden die ook over abortus die die dan die ik ben benieuwd naar van wat de uitkomst van zal zijn. Maar ik denk dat je ook wel kan kijken van hoe zit het in bepaalde staten, welke kant gaat het op? Bijvoorbeeld Pennsylvania, Ohio, dat zijn wel belangrijke staten. Georgia ook zeker. Ja. Als je kijkt tussen die twee senatorskandidaten, dat zijn wel dingen waar je echt naar wil kijken. En dan kun je misschien zien welke kant het op gaat. Ja, daar zal het gevecht om die senaat in ieder geval beslecht worden. Zeker. Dank je zeer, hoogleraar moderne geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht, James Kennedy. Door naar het één na laatste onderwerp. Het is een komen en gaan van de regeringsleiders achter het spreekgestoelte bij de klimaatconferentie in Sharm el-Sheikh. Vandaag waren vele leiders van Afrikaanse landen aan de beurt. Ik ga er zo over spreken, over de wensen en doelen van die landen, met correspondent Alice van Gelder. Maar eerst naar klimaatredacteur Helene Ecker bij die klimaattop in Egypte. Goedenavond, Helene. Ja, goedenavond. Hoi. Ja, je hebt veel toespraken van regeringsleiders gehoord vandaag. Wat is je het meest bijgebleven? Ja, toch wel die van Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Die zei dat we op een snelweg zitten op weg naar de klimaathel, zoals hij het noemt, met onze voet nog op het gaspedaal. Dat is natuurlijk een hele stevige vergelijking. Die denk ik wel bij veel klimaatwetenschappers in de smaak valt, want die voelen dit ook echt zo. Maar daarnaast waren er ook vandaag veel toespraken van Afrikaanse leiders, van landen als Tanzania, Algerije, Mozambique. En ik vond echt de toespraak van de president van Senegal, Macky Sall, wel mooi. Nous sommes pour une transition verte, juste et équitable. En lieu et place de décisions qui portent préjudice à notre processus de développement. Hij zei dat zijn land zijn steentje zal bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering. Ja. Maar dat die groene transitie wel rechtvaardig moet gebeuren. En dat het niet de ontwikkeling in Afrika moet afremmen. Nee. Of ook de toegang tot elektriciteit. Hè, die zoals hij zei dan, 600 miljoen Afrikanen nog steeds niet hebben. Ja, en wat bedoelt hij daar precies mee? Wat klinkt er in die toespraak door? Tot wie richt hij zich eigenlijk? Ja, nou, ik denk niet alleen hij, maar ook veel andere Afrikaanse leiders, dat die zich inderdaad eigenlijk gewoon richten naar het rijke Westen, naar de landen met de grootste uitstoot ook. Niet alleen het Westen, maar natuurlijk ook landen als China. Kijk, arme landen zien zichzelf echt als slachtoffer van klimaatverandering, hè, die door met name rijke westerse landen is veroorzaakt. Inmiddels stoot China verreweg het meeste uit. Maar dat is niet per hoofd van de bevolking. En westerse landen stoten natuurlijk al veel langer CO2 en andere broeikasgassen uit. En Afrika natuurlijk eigenlijk heel erg weinig, maar is wel heel kwetsbaar voor de consequenties van klimaatverandering. Ja. En als hij dat over die elektriciteit zegt, dan bedoelt hij te zeggen, we willen best meewerken aan de oplossing van dit probleem, maar er zijn eerst nog een paar andere problemen hier ook op te lossen. Ja, en we geven er dus ook mee aan dat ze daarbij geholpen willen worden. Dat je dus eigenlijk heel moeilijk van arme landen kunt verlangen dat zij al die verlangens voor ontwikkeling en mensen aansluiten op een elektriciteitsnet, dat ze die maar even moeten parkeren omwille van het redden van het klimaat. Ja, dat is toch iets wat heel veel arme landen eigenlijk niet de beste weg vinden. Nee, en hoe groot is de rol van bijvoorbeeld die Afrikaanse landen op deze klimaattop? Hoe aanwezig zijn ze? Nou, behoorlijk aanwezig. Hè? Dit wordt ook wel hier in Sharm el-Sheikh wordt wel gezien als de Afrikaanse klimaattop. En Egypte als gastheer wil zich ook wel echt zo profileren, hè, als onderdeel van het Afrikaanse continent. Daarom wil, denk ik, ook het Afrika zo graag het gesprek aangaan over de schade die arme landen lopen door weersextremen. En wie die schade moet betalen. Ja. Gisteren is gebleken dat deze top voor het eerst dat aspect formeel op de agenda komt. Hè? Het aspect wat genoemd wordt verlies en schade, loss en damage in het Engels. Dat gaat er dus heel erg over. Wie moet nou de schade, vooral ook de toekomstige schade, gaan betalen? Ja, en we hebben aan een land als Pakistan gezien met de overstromingen daar, dat het meteen ook om Ja, hoe enorm groot dat kan zijn. En om hoeveel geld dat dan ook gaat. Ja, dankjewel Helene. Ik ga verder met Alice. Want ja, goed, we hoorden dus net de Senegalese president Sall. Maar hoe breed wordt dit geluid gedragen in Afrika? Nou ja, Sall en Senegal, dat is nu de voorzitter van de Afrikaanse Unie. Dus je zou kunnen denken dat is de stem van het continent. Maar we zien ook wel wat andere geluiden. Kenia bijvoorbeeld heeft zich de afgelopen tijd juist ontpopt tot eigenlijk de ambassadeur voor de overgang naar duurzame energie. Onder leiding van de nog vrij nieuwe president William Ruto. Die zegt, wij hebben steenkolenvoorraden, maar die willen wij niet winnen. Zij zeggen, we hebben genoeg wind, zon, kunnen energie opwekken met aardwarmte en zeggen, wij zien daar wel kansen liggen om dat misschien voor onszelf te gebruiken op de eerste plaats, maar ook te exporteren. Dus zij laten toch wel een beetje een andere kant horen dan Senegal, die dus wel de eigen fossiele brandstoffen wil gebruiken en ook offshore heel veel gasbronnen wil gaan ontwikkelen de komende tijd. Oké, en hoe verklaar je dat verschil? Ook wel een economisch verschil dus, inderdaad. Dat Senegal dus ook wel gewoon die eigen gasbronnen wil gebruiken. En het toch ook wel een beetje een andere insteek. Ik denk ook wel dat nu de president van Kenia, die zegt, ik wil dus echt de schone energieleider worden. En hij zegt ook van wij, en dat benadrukte hij vandaag ook op de top, voor ons is klimaatverandering in Kenia al een levende nachtmerrie. Ja. In de horen van Afrika en ook in noorden van Kenia is het al 2 jaar niet zo droog geweest. Dus zij zien wel echt gewoon die directe gevolgen. Ja, en in zijn algemeenheid, Helene zei het net, het wordt wel een beetje gezien als de Afrikaanse top, omdat het in een Afrikaans land is, in Egypte. Hoe leeft het in Afrika? Is er veel hoop op goede uitkomsten met een Afrikaans land als gastheer? Ik heb wel het gevoel dat er inderdaad veel meer aandacht ook nu hier is op het continent. Ik heb ook het idee dat er ook veel meer klimaatactivisten van het Afrikaanse continent nu naar die top zijn toegegaan. Vooral heel erg veel jongeren. Die hebben echt een grote stem. Die zijn echt heel erg actief. Ook op sociale media. Met onder meer de hashtag Show Us The Money. Want geld, dat willen ze dus gaan zien. En niet alleen voor die betalingen waar Helene het net over had. Maar ook voor geld wat al eerder beloofd is. Ja, klopt. Want wat was dat voor geld wat eerder beloofd is? Er is op een eerdere top al afgesproken dat er ieder jaar een pot klimaatgeld van een 100 miljard dollar naar armere landen zou gaan. En dat geld dat is beloofd voor 2 dingen. Op de eerste plaats dat landen over kunnen stappen op duurzame energie. Maar op de andere plaats ook zodat landen zich kunnen aanpassen aan die klimaatverandering. Ze noemen dat meer weerbaar maken. Kun je denken aan irrigatiesystemen in droge gebieden of zaden die resistent zijn tegen droogte. En dat geld, dat is dus wel afgesproken en beloofd. Maar die pot is nog nooit helemaal gevuld geweest. Nee. En Helene, die wensen om geld, je zei net dat loss and damage, dus het compenseren van de schade, dat staat nu in ieder geval op de agenda. Hoe haalbaar is het dat er iets van deze Afrikaanse verwachtingen zal worden ingelost? Dat is een hele goede vraag. Kijk, dat het hier formeel voor het eerst op de agenda staat, is al wel heel bijzonder. Want op eerdere klimaattoppen de afgelopen jaren hebben arme landen al veel langer aangegeven dat ze het hierover willen hebben. En rijkere landen hebben lang de boot afgehouden. Omdat het ook heel ingewikkeld is om dan te bedenken, om hoeveel geld moet dat dan gaan? Weersextremen zijn er natuurlijk altijd geweest en zullen er ook altijd blijven. Dus wanneer hebben ze nou wel of niet een link met klimaatverandering? Sommige landen hadden natuurlijk zelf ook best wel wat kunnen doen om schade te voorkomen, maar hebben dat niet gedaan. Hoe ga je daar dan weer mee om? Daar zitten allerlei ingewikkeldheden aan vast. Mm-hmm. Maar goed, het feit dat er nu voor het eerst formeel over gesproken wordt, zien veel landen nu al als een overwinning. Waar het toe leidt, er wordt ook wel gezegd, misschien moet er wel een soort van mondiaal rampenfonds komen. Waar landen dan aanspraak op kunnen maken op het moment dat er iets heel akeligs gebeurt. We zullen toch moeten afwachten hoe de discussie hier verder gaat. Ja, goed. Een hele spannende top uiteraard. Voor de hele wereld, maar met name ook voor Afrika. Dank jullie wel, Alice van Gelder en Helene Ecker. Het is 5:12. En er is mogelijk een nieuwe foto van Vincent van Gogh ontdekt. Op een portret zien we een jonge man met kort haar, zonder baardje. Tekenaar Dick Matenaar. Goedenavond, Dick. Hallo. Jij maakte in de jaren 90 een strip over Van Gogh en Gauguin. En je kent zijn gezicht dus... Ja, het was een afzonderlijk verhaal in België. Ja. Je kent zijn gezicht dus door en door. Wat denk je, is deze foto echt Vincent van Gogh? Nou, ik ken natuurlijk zijn gezicht al door en door, zoals de meeste mensen. Maar het is altijd hetzelfde gezicht, min of meer. Mm-hmm. Uit één periode. Het enige wat ik houvast aan heb, is een foto uit 1874, in ieder geval waar hij 19 jaar is. Dat is de oudste foto voor zover en de enige bekende foto van de jongen van Gogh. Ja. Die heb ik voor me met die andere foto erbij. Ja. Ja, met enige goede wil zou je kunnen zeggen dat hij dat is. Maar ja, dat is net als met foto's van jezelf. Je kan wel zo gefotografeerd worden dat je totaal lijkt op iemand anders. Ja. Ja. Hier staan een paar dingen waarvan ik zeg, ja, daardoor zou hij het niet zijn. Dat is... op die foto die onmiskenbaar dan herkend is als die van Van Gogh uit 1873. Ja. Dan is hij dus bij die 19 jaar. Daar heeft hij zijn valse mondje valt op. Dat is een beetje een tuitmondje. Net of hij altijd op een speen zuigt. Ja. En dat heeft hij op die andere foto niet. Dat is een beetje een vastberaden mond. Een beetje groter. Vrij brede mond met stevige vrij lippen. Mond. Ja. En dat is hier meer een... Maar dat kan een momentopname zijn natuurlijk. Hoewel... Ja. In die tijd moest je lang wachten voordat ze afgedrukt werden, die foto's. Voordat de fotograaf indrukte. Ja. En dan is de neus is ook iets anders. Ja, maar vooral de ogen. En kijk, hij is een, hij was rozig, hè? Ja. En rozige mensen, die hebben allemaal bepaalde dezelfde trekken van gezicht. Niet dat ze allemaal op elkaar lijken. Ja. Maar zoals bijvoorbeeld op die foto uit die ik heb, die dan authentiek is, 1873. Daar heeft hij typisch die ogen van iemand die rozig is. Ja. Ik kan moeilijk uitleggen wat dat nou precies is. Maar, en hij kijkt een beetje, ja, zullig is het woord niet, maar... Op die nieuwe foto zijn de ogen wat groter. En er zitten duidelijk wenkbrauwen boven. Het is de schaduw van de wenkbrauwen die erop valt. De neus is een beetje groter. Hmm. Ik meen toch te horen dat je wel heel veel goede wil nodig hebt om deze... deze maar dat komt ook door de vastberadenheid die hij daarop uitstraalt. Ja, okay. En hier op die andere foto heeft hij toch iets meer wat hij dan... Ja, een soort verlegenheid van... niet dat hij nou zo verlegen was, geloof ik ook weer niet. Als ik alles wat ik over hem gelezen heb, goed gelezen heb. Ja. Maar hier is hij wel erg een man met een vastberaden wil. Okay. Die nieuwe foto. Okay, nou, goed. Vrees dat we hier een lichte teleurstelling aan de eigenaar van de foto hebben toegediend. Hartelijk dank, Dick Matenaar. Dit was het oog voor vandaag. Morgen weer een oog, dan met Wilfried de Jong. Zoek je mensen in dienst van de zorg, de overheid, het onderwijs. In dienst van patiënten, inwoners of leerlingen. Ga voor bevlogen mensen in de overheid, de zorg of het onderwijs naar driessen.nl. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Zoek je bevlogen mensen voor de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Mensis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €324. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Onze deskundige zorg bij slaapproblemen wordt bijna altijd vergoed. Zo hoeft u van de kosten in ieder geval niet wakker te liggen. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.